الغيب بما حفظ الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اكتالا جل جلاله هو فدغ آيات كريمة كي درجة دنارينو فرزنانو باني ثابتية چا تعالی جل جلاله وای دغه اندازه فضیلت لري نارینه پر زنانه باندې شپه زمون کې د دې بیان تعالی جل جلاله حقوق د دوو زوجینو هم بیانوي چې میړه اقدار دی که ماینه دواړه اقدار فرض که د یوه حق په څونده اندازه د بل حق په څونده اندازه نو تعالی جل جلاله ګوا په دغه آیات کریمه کې دغه مضمون و مسلمانانو بندگانو ته وښکاره کوي الرجال قوامون على النساء اکتالا وی نارینا چی دی ما مسلط کردی دی پر زنانا و باند حاکمیت امیریت او افضلیت پروردگار ور کردی دی و نارینا و تا پر زنانا باند بما فضل الله بعضهم على بعض فسبب دی چی خدا وی ما افضل کردی دی بازی چی نارینا دی پر بازو باند چی زنانا دی او بما انفقوا من اموالهم فسبب د دې چې اکتالا و نارینه نفقه کوي د خپل مال سه په هر څه زحمت او تکلیف چې ګټي راوړي یې و زنانې چې ایږدي او پر دې باندې نفقه کوي یو سبب د فضیلت نارینه پر زنانه باندې د خدای د خوا څخه سو چې اکتالا وای ما افضل کړی دی ما اشرف کړی دی ما بزر کړی دی ما معزز کړی دی ما حقدار کړی دی پر زنانه باندې په دې کې خو هیڅ څوک څه نشي ویلی چې خدای ولې دې کاوی هغه به بیا د خدای سره دې سړی شوی او بل په سبب د دې اکتاله وایي چې نارینه نفقه کوي د خپل مال سه پر زنانه باندې کېدی په ستړیا ګټي کې په وسا ګټي کېدی نږدې ګټي کېدی لیرې ګټي کېدی په زامت ګټي کې په راحت ګټي خدای نه ده مجبوره کړې و دغه ستړیاو ته د خپل مال څخه د خپلې ګټې څخه د دې نفقه جامه ورلره ورکوي نو تعالی جل جلاله وایي پس صالحات قانتات هغه ښځې چې صالحانې وخیژي او قانتاتې وخیژي معنا دا ده چې د خدای په عبادت و په بندګي کې لګیایي و دې ته صالحه ویل کیږي او د میړه سره په دې خپل کور کې قناعت و صبر وکړي بس که وچوه هم په ښه خندا و بسم الله که لنده و هم په ښه خوشحالي و په ښه ارامي سره اکتالا وایي حافظات للغیب او هغه ښځې چې دوی بیا ساتونکي د غیبو چې میړه نه یي دا پر دې کور باندې داسې چوکیداري کوي لکه دی چې حاضر یي بلکې دردله دا ډېره چوکیداري پر دې خپل کور نو اکتالا وایي هغه زنانې نو بیا په دغو زنانو کې کامیابه دي و هغو ته اکتالا جل جلاله سعادت و نیکبختي د دنیا و د آخرت ولره ورکوي په یو حدیث شریف کې بیان دی د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه دا بیان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي المرأة اذا اسفلت خمسا وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها تدخل من أي باب شاءت من أبواب الجنة والكشد فكور كداش وچن منزي پنزا وقت كاوي أو روجة دمياش در روجة باني راغ للا دايني ولا وحفظت فرجها خفل ستر كاوي بي ستري و بي هجابي داينا كول وأطاعت زوجها دخفل ميرف فرمان برداري كي جوان تيراوي نا فرمانه نو ورته جنگی نو ورسره داویچی و داویگوی نو ورسره ازاری نو ستلیا ورکون که تکلیف ورکون که نو ودی خپل میره تا دا دپ اطاعت و دا دپ فرمان برداری که جوان کاوی رسول الله ول دغه څلور خویونه که په یو زنانه که پیدا سول پنزه وقتا منز کول دا یاو فکال که یوا میاش در وجینی ول دا دوا او خپل ځان مستور ساتل د خپل ځان بی ستری نکول دا یدری او د خپل میړه اطاعت کول د خپل میړه فکول سره کول دا وی و جنگونو و شرونو و جدونو و هداندونو و فساتونو نکول رسول الله صلی الله علیه وسلم که په ښځه کې دغه څلور خویونه پیدا سوله نو تدخلو من ای باب شاعت من ابواب الجنه. ول پورز د قیامت پر هر درگاه د جنت چې دا ورزی درگاه د جنت به خلاص ورته ولاړي. ښځه خو عاجزه ده، د وجز کوټه ده چې مازې یو څه حرکت وکړي پروردګار ژر جنې راضي کېږي. پر هره لار د لارو د جنت چې نبی علیه الصلات وسلام ول دا ورزی و دې ته به لارې د جنت خلاصې ولاړي. په بل حدیث کې راغلی دی د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ څخه د دې حدیث بیان دی. دی وایي بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها یو وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کره راغله، نو بیا چې دې و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتله در سترګو یې اوښکې وبهېدلې. لکه لور چې د پلار کره راشي نو پلار ته در روغبړه د مخه اوښکې توی کړي، دا خپل استغاثه او خپل تکلیف و زامت در پښتنې د مخه ورته ښکاره کړي. پلار یې نو باره ورته باعث وایي زویه نو څه کیسه ده، څه پیښه ده، خیر دی؟ خو بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راغلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات لره در هر څه د مخه یې وایي اوښکې توی کړلې. او وتغیر لونها، رنګ یې تک ژړ سو. بیا فقال علیه السلام ورته ویل مالکې یا بنتي، ول څه در پیښه ده زویه؟ قالت یا رسول الله کان بینی و بین علی البارحه مزاح و نشا من الکلام عن غضب علی. ول یا رسول الله زما و زما د سړي په مابین کې برایي یو خبره پیښه سوله، پر هغه خبره باندې دی راته په غضب سو، دی راته په خشم سو، زما څخه ووتی په ناراضي، تر اوسه لا دی ناراضه دی او در اوسه کور ته نه دی راغلی. زما در خوله یو خبره ووته، د کورو د کول کار دی، نو زه د ده په نسبت سره دایم راغلمه د خپل حال درته ښکاره کوم، عرض در باندې کوم، واقعا درته بیانوم. نو نبی علیه الصلات وسلام ورته وویله، فقال علیه السلام ورته ویل یا بنتی والذی باثنی بالحق نبیا انکی لو متی قبل ان ترجی علیا لم اصولی علیک. رسول الله ورته ویل زویه، زما دې ول په هغه ذات قسمی چې زه یې پیغمبر و دنیا ته راستولی یم، که چیرې ته مړه سولې په دغه وخت کې چې دا میړه در څه ناراضه دی، ول زه نمونځ په خدا قدر کوم نه دی، او زما د نمانځه څه به ته محرومه یې. نو ګورئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و دې خپلې لور ته دا وایي چې په دغه ناراضي کې د میړه که چیرې ته مړه سولې زما د نمانځه څه ته محرومه یې. نو خدای تعالی مو دې وساتي چې د نمانځه څه یې محرومه سو، د شفاعت یې پسې محرومه دی. ول بیا زن منز ندر کوم. او دا یې ورته ویله، ول اما حلمتي چې ان رزل زوجي هو رزل الله و غضب الزوجي هو غضب الله. ول تیه په دا خبره، رضا د میړه که دي پیدا کړله خدای به در سره راضي، او میړه که دي ناراضه کوي خدای به در سره ناراضه وي. تیه په دا خبره ول چې خدای در څه ناراضي، زما الله اکبر و زما تحریمه و زما نمز بیا و تا ته و نیکه وکړه. او داسې یې ورته ویله، ول یا بنتي افضل اعمال النساء اطاعت الزوجه. ول زویه، بهترین د نیکو عملو د ښځو هغه نیک عمل د دې دی چې میړه یې راضي کوي. بهترین عمل د نیکی په عملو کې ول دغه عمل دی چې خپل سړی راضي کوي لاندې. او دا یې ورته وویله، ول ای زویه، د خپل میړه په طاعت کې یو ګړی ګرځېدل چې د ده په کول سره زندگی په دې کور کې کوي، ول یو ګړی ګرځېدل خیر لهن من عبادت سنت، ول در یوه کال قبول کړي عبادت زیات ثواب پروردګار درکوي. بس تک کال چې پر عبادت ولاړې سړی دې در څه ناراضه وي، ول دغه ثواب خدای نه درکوي، لکه چې یو ګړی په رضا کې د دې میړه زندگی په دې کور کې وکړي. اوس نو ستا خوښه ده لاندې ده، یو ساعت د یو کال د عبادت په اندازه، څلېرویشت ساعته چې یو شوار روز دی د څلېرویشتو کالو د عبادت په اندازه. څلېرویشت کاله یوه زنانه پر عبادت ولاړه یې، خو میړه جینې ناراضه یې. دوغنده پروردگار جل جلاله جینې ناراضه دی، او نسبتا در هغه ښځې خدای جینې راضي دی چې هغه یو ساعت کوي د میړه په اطاعت او په فرمانبرداري کې په دې خپل کور کې زندگی وکړي. او دا یې ورته وویله، ول ای زویه، که چیرې تا د دې خپل سړي په کور کې د رضامندۍ زندگی وکړله، ولاک تعالی جل جلاله به په ورځ د قیامت یو مدینه په جنت کې دلر درکړي. مدینه و داسې مکمل ښار ته ویل کېږي، بنګله نه، په ښار کې خو په کروړو بنګلې ولاړې دي. ول یو ښار به د جنت پروردګار دلر درکړي. که ښځې د خپل میړه په اطاعت کې ژوند کاوی، اکتالا به یو ښار د جنت ورلره ورکوي، او اکتالا جل جلاله به د دې څخه راضي. رسول الله ول زه جینې راضي یم. او که چیرې داسې و چې سړی ښځې د خپل میړه اطاعت نه کاوی، هم بیا پروردګار د دې مدینې څخه د جنت محرومه کړي. او دا نبی علیه السلام ویله، ول انا بری اون منها، ول زه د هغې زنانې څه بېزاره یم. لنډه اکتالا مو دې وساتي. از دغه خبره ده چې سړی هره موضوع په مخه راواخلي، که د نارینه و دا راواخلو د یو سودا و د تجارت و د معاملات و هغې نارینه در غوږو په ګل کې مښتي، که د زنانه و دا راواخلو هغه در کوڅیو ډوبي دي. لنډه نو زموږ معاشره ډېره شرشته شي، زموږ ماحول و زندگی د نارینه و د زنانه و دا برباد. مګر خدای تعالی دې اصلاح کړي، خدای دې توفیق دې اصلاح را راکړي. لنډه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، دی وایي زه و فاطمه بی بی رضی الله تعالی عنها دواړه یو وخت رسول الله کره ورغلم. شپې دغه شپې وې چې نبی علیه الصلاة والسلام د معراج تګ و راتګ کړی و، نو بیا زه و دا خپله کوروالا ورغللو چې د رسول الله لور ده. نو بیا چې موږ درې سره کښېنستلو، په وجدناهو باقیان رسول الله ډېر ډېر ژړله، نهایت چې په افسوس یې ژړله. فقلنا ما ضایب کیک یا رسول الله، موږ ورته وویل صاحب ولې ژاړې او پر چه شي باندې ژاړې؟ فقال رأيت نساء ليلة أسري بي إلى السماء في شدة عذاب فذكرت شانهن وبكيت. رسول الله ول په شپه د معراج زه ولاړلم، ما ډېرې ښځې ولیدلې چې په ډېرو سختو سختو عذابو کې لګیا وې. هغه عذابونه چې اوس زه راپه یاد کړم، هغه د دوی بې وزله و بې ولا ورځ چې راپه یاد کړم، ول طاقت مې نه کېږي، د سترګو مې بې اختیاره اوښکې وڅڅېږي. دا معنا ده، نه ښځې اوس په دې حدیث شریف کې یادېږي. لنډه ده، قلت حضرت علي صاحب وایي، ما ورته وویل یا رسول الله، ما الذي رأيته، څنګه وې چې تا ولیدلې چې دا تې دونده پریشانه کړی او غمجن کړی چې د معراج د راتلو بعد لا د دوی حال ته ووي در په یاد سي، ستا در سترګو بې اختیاره اوښکې توی سي. نو لکه نارینه چې امت دی، زنانه خې هم دغسې امت دی، لکه پر نارینه و چې زړسوی و وسیله و، پر زنانه و خیم دغه زړسوی و وسیله و. لکه و نارینه و ته چې پروردګار هودل للعالمین راستولی دی، د زنانه و د پاره هم دغسې و. نو حضرت علي صاحب وایي، ما پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله، څنګه و چې تا ولیدلې؟ قال رأيت امرأة معلقة من شعرها ويغلى دماغ رأسها. وليوت ولي زناني خمو ولي دلي چه ده سر پا بيشتانو دلي او د سر په کوپرو کې مغزه ایشیدل. دا یاو بیا بیا تفصیل ورسته ګورو. ورأيت امرأة معلقة بلسانها قد أخرجت يداها من زهرها والقيه يصب في حلقها. بل تولي ده شد مولي دل چه فجيبو زليدل لاسونا يا درشا تلل سيو او نو نو زونا يا درستونو در خلوتو يدل ده نو او ده زو ولی و ناوی در خلیت ویدلی او پا جیب زلیدلی لاسی در شاتر السی بود. داید و ورأیتو امراتن محلقتن بی صدیها من ورائی زهریها والزقوم یصبو پی انفیها. بل طولی در شوز مویلی دل چه هیادی پا توی زلیدلی بیای لاسون در شاور تر السی بود. زقوم یو درخت ده په جهنم کې چې ډیره بدبویه ډیره ترخه ډیره بدبخته درخت ده. د دغه اوبه یې په دې ال کې ورڅڅېدلې ده لکه هغه د زهر بوتلان چې پسې ورکوې په چښې. ورأیتو امرأة محلقة قد شدت رجلاها مع یدیها الی ناسیتها وقد سلطت عليها حيات وعقارب. بل تولي د شذ مولي د لا چپشي ولا سونه تړل سوي و پتندي زړي د لي د تندي په بيشتان پر دي باندې پروردگار مارانو لړمان وصلت کړي و چې سر درنو کپوري بي دي څټله او دي بيز بيشله ماران او لړمان پوري مشتي و. ورأيت امرأة تأكل جسدها والنار توقت من تحتها. ومي لدلي بانوري شزي چه دخپلو بدنو غشي پريكوالي خوڑالي لكا غلية وني فزان خلية لگي لانج در پشوية وار دا جهنم بلية دي يعني دا وار پر تناره باندي پر وردگار کشي نولي وي دخپلو بدنو غشي خوڑالي. ورأيت امرأة بل تولي د شذ مولي دلا چې يقطع جسدها بمقراز من النار.